trójkową apteką nocną. Teleportujemy się do Gdyni. Posłuchajmy, co Belmondo ma do powiedzenia o swoim mieście i tym miejscu, w którym się wychował. Utwór nosi tytuł Te tereny. To dla międzyturskiej miedzy. Oj tak, wychowały mnie te tereny. Jeszcze raz. Wychowały mnie te tereny. Kiedyś byłem tam i tam będę kiedyś. To dla międzytorskiej miedzy. Wychował mnie Eden, gdzieś pomiędzy portem a Śródmieściem. Szyld Polferis, nad nim księżyc. Transport ciężarowy, przemysł ciężki. Wszędzie węgiel, na każdej powierzchni i w powietrzu. Oj tak. Przemierzałem te tereny, zmierzałem na trening. Jeszcze nie wiedziałem, że trzy miechy i jedziemy. To był 04, nie istniał tethering. Rzeczywistość się wygięła jak TRX, kiedy musieliśmy z mamą wyprowadzić się z tej ziemi. Powodem były PLN-y, demyt. Może dzięki temu szybko zdążyłem docenić naturalne otoczenie. To co było kiedyś. Kwestia pochodzenia jest istotna. Młody Gibel Mądziak, dźwigi widzi z okna. Młody Gibel Mądziarz z Gdyni, a nie skądś tam. Oj tak. Kwestia pochodzenia jest istotna. Młody Gibel Mądziak, dźwigi widzi z okna. Młody Gibel Mądziarz z Gdyni, a nie skądś tam. Oj tak. Tutaj już w zasadzie nie trzeba specjalnych rekomendacji. The Inside Man i Funky Destination. Delivery man's job. Czasami się, drodzy państwo, zastanawiam, kto wymyśla takie nazwy na gatunki, na rodzaje muzyki, kto wymyśla te wszystkie szufladki, bo prawdopodobnie w ogóle nie ma ta osoba częstokroć do czynienia z graniem ani z żadnym instrumentem, tak jak i w tym przypadku, gdzie klasyfikacja brzmi muzyka industrialna, a zespół nazywa się Agresiva 69 i utwór Jeden Dzień. Już 16 października na Torwarze w Warszawie wystąpi norweska grupa Royksopp. Dziś posłuchajmy Feel It. wątek ilustracyjno-filmowy, przynajmniej tak mi się kojarzy. Grupa Fabryka i Pustki. To właściwie można powiedzieć instytucja już, która zawsze gwarantuje te same emocje, czyli najwyższa półka w swoim rodzaju, w swoim gatunku, kabaret nocturne i blood walk, czyli krwawy spacer. serii psychodelicznych opowieści. W tym wypadku, proszę Państwa, też ta opowieść jest taka jak Sztorm na morzu. Zresztą zespół pochodzi z Trójmiasta, Popsysze i Latarnia. grupa, która w zasadzie charakteryzuje się taką rozpiętością tej tematyki, tej czystej ekspresji, która płynie z muzyki przez nich tworzonej, od zupełnie frywolnych piosenek po kontemplacyjny mistycyzm, który Beastie Boys zawarł w całości w utworze Shambhala. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. Słuchaliście Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje pomysły na muzykę, na tematy, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja, życząc Państwu spokojnej nocy, całego udanego dnia, dedykuję Wam utwór grupy Underworld pod tytułem Dark Trade. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Thank you.